الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسائل الأعداء كل ذلك أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسائل الأعداء كل ذلك أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسائل الأعداء كل ذلك kon mbokk yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam, di nuyu kilifa bi nga xam ne moo ñu fa dajale di sëñ Aliou Cissé. amul fikk na tey sax Moussa dégg na ci taxawaayam ak képp ko nekk ci gannaawam, ndax moom lii rek moo ma fa nekk mbégte. kon sëñ Aliou sunu kal dal na ci sa ndoxin, sunu yaakaar dëgër na ci sa ndoxin, ndax teg nga sa tànk sa tànk ba tegal tànk. xam-xam bii moo su ko yemale dara moo ko gën a lool lépp, doxal woo gis nañ ko ci yow. kon ñu ngi wax ñu sa gannaaw fekk yaa ngi ci yoon woo rek ñu sa gannaaw daalima. kon yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay, te barkel la, te guddal soxal ci bàq sa Moussa. sunu kàddu nag waral na gudd sax, waaye dañ cee tënk rek bëggoon nañu wax Cheikh Moussa bindam ak jikkoom, ndax jikko la am solo la. ku ko xam ku ne koo jaxasoo duñ ko xeeb man Cheikh Moussa, ku ko xam ku ne keneen koo jaxasoo duñ ko xeeb ci jikkoom nag. bu xam-xam bi nekk doon te jikko ja rek koo jaxasoo ku ne da nga ko xeeb. dénk nañ lu ko adib tënkee ci njëlbëni waxtaan wa muy lan, muy bis bi ak li ko waral. lu yaatu la mel na ni tënk ne leeral na ci lu xam ne kenn mënu ko jéggi sax, doon fépp ci ko xam ne am nga xel. xam-xam bi nga xam ne mooy yëngal jamono, xam-xam bi nga xam ne mooy ndamal yoonu murit tey. ci bés bi mën a yàgg ci la ko Cheikh Moussa jotee, du lu xam ne ñoo ko wax waaye moom moo ko waxal boppam. daan na wax ne ci njëlbal ne xaw ma ñett fan la, xaw ma ñeenti fan, waaye ñett fan laa gën a yaakaar. soo defee mu mel ni nag tam bés la bu xam ne suñu mucc ñun ak suñu defaru mën nañu wax ne kon ci bés boobu lañ ko amee ñun. kon bu taxawaay bu mel nii ci bis bu mel nii kon jaadu na, rafet na, tegu na ci yoon. mu mel ni Cheikh Moussa nag li ko yàlla jox dara liggéey boo xam ne moom moo ko liggéeyal boppam ca ndaw, teel a bëgg yàlla lool, teel a jaxasoo ak nit yàlla lool, teel a farlu ci jaamu yàlla lool, teel a yaxu lool ci liggéeyal kilifaam. lu mu am rek la laa ko ko may. damay wax ne deer na fépp sama baay sëñ Touba ko gërëm, sëñ Touba ko féetal, ñu fi ne ñëpp loolu la ñuy defee tey. wala sama maam boolu Cheikh Moussa làq na ko bu yàgg, bàyyam sëñ Touba sëñ Touba ko defar bari ko gërëm naa la, du ma la bàyyi ak dëgg, du ma la bàyyi àllaxira ak ko àndal. loolu doon na ci ak sangu, waaye moom dañu ko woon dafa fóobuwaat beneen yoon bu li nga xam ne mooy surub yoonu murit te mooy àgg ci yàlla. yàlla koy ko jox ko yoon boobu leen ca nam ko daan joxee góor bu njëkk ña nag waaye yàlla ko ci àggu dana am koo joxañ mooy yar mooy tegg hin déeg moom la xel mën a nangu. waaye léegi yooyu nga dégg góor yàlla joxañ ko xam ne boo amee xel war nga laaj mbir ma nan la mën a demee ndax joxañ ko xam ne tegul ko bët ci saa yi ne loo am ci yàlla moo la ko may te dajewu leen jamono ba mu joxañ yaakaar naa ne kon xel yi war nañ koo mën a liggéey mais dee moom ci mu joxañ moom Cheikh Moussa dafa joxanteeg moom la ko jamonaanteeg moom toog ak moom joflanteeg moom mooy kan muy Serigne Touba. kon koofa lu ñuy laam-laam am ndéem dangay nangul ko xam ne ka muy joxañ tegu ko bët naka da ci nga xam ne moom ka muy joxañ dafa joflante moom di zaay ba ñëpp teg ci bët. kon su nangul am kooko moo gën a neex nangul. te daan naa wax ne teggin ji ma tëkk la ak yàgg ma tëkk daan na wax ne tund cul Serigne Touba laa jàpp wante borom xali nañ lëggéey te xusaan defal Serigne Touba de ne ko fa jiitu bëri nañu te détail ak Serigne Touba ñaari yoon mooy ci gën a jóg mooy ci gën a wër yu xam ne moom ak moom la kenn nekkee du mbel ci lu mu nekk ni. kon su julee fekk la ba Serigne Touba yoroon def ci yoonu la xam ne kenn mosu ko see def kuñu Serigne Touba loola kon dëgg-dëgg ku am xel ku ne war nga xelaat ngir mu naka la demee dëgg-dëgg ndax kiñ tardia tartiya ko ba na ko jaay def wàccee nañ la te dégguñ ko ci moom te ñooñu bëri nañ lool ba mus di ñam ñu mus di wér ci xam-xam di saxtar wala ba ñu àndal te tikk na ko jël Serigne Touba ak gëli jaam ci yàlla ko taxoon ko du leneen. kon ba ñu mel ni bu Cheikh Moussa ñëw soo ñëlaatee lii bon te dañoo xamee ci xam Serigne Touba ak ci xam ndax nit lépp lu wér rek bokkatu ca moom wala dana ci wax tey xam-xam di ku ko wér rek yow feeree nga sa bopp ne yow xamula ko. tamit ku ko xamul ku ne amul tikk ne desal gu lay yàlla dara te tarixa boo mën a nekk rek su ko defee tarixa nag mottili moo ko tax a jot tarixa mottili moo ko tax a jot lu ma ca xam la parce que dañoo nekk ak jullit ba noppi nangu sa fii la sant ba noppi doo wuti tarixa yoo li ca manqué rek tarixa ba borom tarixa ba nanguwul sa dugg ci tarixa ba boo ci dem ci tarixa yi tartaya mooy nga doon ak jullit xam sa farata ba noppi te di ko taxawee ak que ça ñu doon laa jox yur dëw mu loo ca bàyyi rek duñ la nangu def sa lurd kon nga xam ne kon noppi loo ko tax a jox. waaye li ñuy mottil nag loola mooy li nga xam ne bis bañ jëm bu ëllëgee moo koy jëriñ mu lan muy maarifa te mooy lan muy xam yàlla bis nañ ci moo koy jàlle kon tarixa bu nekk rek lii moo ko taxoon a jot te loolu leer na ci kenn ku la tey ci ñun faral naa di ko wax lu bëri waane jaamu yàlla rek mu andi la ay mbir tegal la loolu ñëpp dégg nañ ko waaye damay wax ne fekkal na luñ jëm te dégg nañ ne waree jaamu yàlla kon géenee noppalu jorju sonn ba waaye loolu yëpp nga gëm ne waree jaamu yàlla ba noppi nga teg ko fële di gën a sonnaat ci leneen loo xam ne xëy na sax kon wax na ne lii moo ko ëpp doole kon la koy sonn jaratu ko na tax ñi nga xam ne tey tey su lañu xam muy étudiant yi contrôle Serigne ñoo ay contrôle Serigne wax nañ dëgg tey su la jàngal ba nga xam alquran xam qabla xam bahda mën a jiritoo farat lépp nga mat ko matal mën a yàll sa taaj yëpp nga mën ko matal nga bàyyi ko fa dem ci benn Serigne ki dafa coo dara bu leen nee ko contrôle Serigne si wax nañ dëgg mun nga ñu toppee yow sàcce bi ngay taxawee ci jur ñoo la ko jàngal taaru bu ñu koy jël ñoo la ko jàngal te defal la leen dara sëriñ bi defalu la dara nga gën koo fogg ci ñoom te am nga sëriñ bi dara loo sàllee loxo yi mu tefli nag ak yàq ko gis sëñji amoo lenn loo mën a wane ni sëriñ bi defal ko ci man da ngay jëm ci moom da ngay yemoon amoo lenn loo yëg ci ak dolleef kon sëriñ boobu loo caq ak moom kon su leen neexee kay kon topp wax nañ dëgg bépp sëriñ boo xam ne sàllee loxo yi tëfli ngay wax moom dellu sa oustaz ba la jàngulan wala sëñ daara ba la jàngul yam ca wala sa ndaw sa baay sëriñ dafa am lu muy dindi ci yow def ci yow su ko matut manul matul sëriñ li njëkk nit ki xam ko mooy ne jaam ñi kenn moomu lañ ko dul yàlla xam lu lu am solo la dafa ba ngay nawee sa bopp wala nga joxe sa bopp war nga xam ki la moom yow yàlla la moom bu nëkk nga jël sa bopp defa keneen tudul yàlla kon jógoo na yàlla la moom xanaa jógoo naa foofu adunaak àllaaxira foo dundut la soojee mënu ca dara kon ni nga juddoo la juddoo kon jëbbal gi fa ko teg soo ko nangulee fu mu ko teg kon li am solo mooy ñu xam ne yàllaa ñu moom kenn moomu te ñu ko yàlla santaan bi yàlla foo dégg ma wax yaa ayyuha alladhina aamanu jàmbala baxu ca kepp yaa ayyuha alladhina aamanu ittaqullaha wattaqil wasila ittaqullaha boo ne bawul kenn yaa ayyuha alladhina aamanu bawul kenn ku gëm yaa ngi ci biiram amul sëriñ amul taalibe ku gëm yàlla ku nag yaa ngi ci biir boobu la ittaqullaha boobu nag ñëpp ko bokk wax toqa yi leen wasila képp ko amul wasila it tanga bokk kon santaane yàlla dafa matale sant ko ñi bàyyi ñi ca def ñëpp la ko boole sant jaamu yàlla ñëpp la ko yàlla sant léegi nag naka lay gàddoo moom li ko war ci yàlla gàddul yow li la war ci yàlla est ce que xel nangu na loola xel mu ko nangu li am solo mooy la ko war ci yàlla fekkee xam na ko xamal ko matal nga yaakaar ko ne fexe ba nga xam ko nan ko xamee matal ko loolu mooy dëgg moo tax kenn kaa wax ne sama jaamu yàlla bu ko dantaal di yaakaar loolu dëgg parce que sëriñ bi la muy liggéey yàlla ci moom la yàlla bu yaakaar ne moo la jëf sëriñ bi ca ngay ñuy déedéet dafay teg ci yoon wa rek nga dox ci comme na mu cee doxee soo liggéey bu àggee laal bi buñ ko koyee tey la lii réew tax mu saawa waaye toogal ma def su la yàlla ko yar nga jëlu wala lu ma yàlla tax ñu bokk ma yow wax la bu xam ne àllaaxira lañ ko nangu wax waaye ak duñ ko fi wax de la ko yàlla jox ci saayir bii teeg na nangu ko bokkee taalibam nga wala na nga koo bokk yow àjji la jonk na yàlla ko moom nag bu ko neexal mën naa ko bokk yow parce que wóor na ko ne moom la wala wax la boo xam ne tegoogul fat kon li nag mooy ajjana yàlla ja jaamu yàlla rek moo sa mën yóbbu jaam te naka na ngay jaamoo yàlla ci toll na la wala làmbatu dafa ruur dañ bëgg lépp lay def nga teg ko ci xam-xam xam-xam nag borom xam-xam yëpp d' accord nañ ne ñaari xam-xam moo am saayir baatin saay su nga xam ne ko mooy li tey mooy li ñu dund ci kay di ko jàng waxtu wu nekk moo tax may faral di wax ne xam-xam dañ ne riwaaya ak diraaya ak sinaaya ñetti xam-xam yi moo am mooy ay xeetu xam-xam riwaaya mooy li jàng téere bi ñu la téere bi wax tey bu ëllëgee moom lay lay waxaat bu déwén nit moom lay wax amul sensé kon moo tax loolu xam-xam la boo xam ne dafa dee xam-xam su deexee mun ca du yëru téere yëpp dañuy joxañ soo yemee di téere bi fa téere yoy joxañ doo fa àgg la ay xuraane mi nii mooy ndeyu téere yi ñu bëri guur nañ jëm ci jàng ko baax na lool de waaye sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ujjatul làkk aw àllayka lay la bu lay dugal àjjana wala aw alayka wala mu nekk lay bu lay dugal safara li mu solo taw wax. Kon mu mel ni alquran am na jàngin bon te jàng la te tubaab leeral na ko waman arada alqurba min mawlahu falyaqra alqurana la yansahu. Sëñ tubaab ne boo bëggee jege yàlla del jàng alquran daf lay jegaloo yàlla. Waman rida rahmani fal yusbitan tadabur alquran soo bëggee ngërëmal yàlla nag na nga settantal alquran. Kon jàng ak settantal bokk jege ak ngërëm wute na lool. Kon lay muy ngërëmal yàlla mooy lan settantal alquran. Kon alquran ay wax la yuy war a settantal moo tax dama ne jàng ko ak jëfee ko bokkul. Ki jëfe alquran kooku mooy ki jàng alquran jàng la nga xam ne moo am solo. waaye kii jàng wax ji te lañ ko sante defu ca dara lañ ko tere bàyyiwu ca dara jàng bépp ko jàng amatul ko jëri santaane ki tere moo ca nekk ba mu jeex. yow koy jàng loolu lim la tere defoo la ko yow koy jàng lim la tere bàyyiwu la ko ki bàyyi santa tere ya jëfee santaane mu jàng tér yàlla moo ko cee gën yàlla tere parce que jëf rek lañ soxla. kon boobu alquran dañ koy xam comme mooy umul kitaab nag te xam-xam yëpp day gën a ci moom faatee bii nga xam ne tey moo ci gën a gàtt te mu ne alquran lépp day gën a ci moom boo ko jàngee ba mu jeex ay sifaat nga koy fekk yoo xam ne doo ci fekk ba mu jëmm alquran ba mu jeex ne sifaat la ba mu jeex sifa ak jëmm bokk mooy lalatu jëmm te da nga bismillahi rahmani rahim lala yan lay won ak tur yan lay won soo delloo ci téere bi tur nga koy fekk de waaye jëmm ji moom mënoo fekk bépp téere bi ndax jëmm ji te la jël na ne allahu bi mu la wax muy yàlla cim ko ci téere bi taxu dëgg ci yàlla rahman rahim cim ko ci téere taxu dëgg xam ko mais lu mu la wax nag téere bi am na fu nekk waaye te bu taxal ma jiwu wala amul a kilifa gëna ci dimbale du mën a fekki mukk. kon ñu xam ne nit ñi seen gënante nokkul ci ludul ay kilifa rek ku la tëm kilifa ba moo te mu gën li kon lu sabab ñu xam lii ba mën ko waxee ci def loolee ko gën a deful moramam kenn muy sax Moussa gis nga jëmm yi am na solo naam wante ruux yi moo am solo. ruux yi kan mooy seen bàyyi ci ñun tey mooy sax Moussa ndax bàyyi yi ci saa yi muy bàyyi jëmm yi dañ ñoo jëlee ci leer wàccee ci lëbbal ku ko yem réere yàlla ba abadan doo xam fooy def doo xam fooy jëm doo xam looy def yàlla. wante bàyyi bi na jëlee nag ci lëndam yóbbu ca leer ga kooku mooy sax Moussa yaakaar naa ñaar yooyu ñu amuñu moo tax la muy tabboo xam sëñ tubaab yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama bàyyi yaa ma gënal ku ma mbàkk yaa góor sëñ tubaab ne ko damm na de dañuy wax ne yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama bàyyi yaa gën ci man ku ma mbàkk yaa góor. wante sax Moussa kattataa kenn ku ne kay ci yow moo gën ci yow sa ndey moo gën ci yow sa bàyyi ndax lim def ci yow ndey bàyyi mën nañ ko ci yow. kon nag jant daanu noonu leen nga xam ne mooy santul hudda di jantul njub boo xam ne ku ci sa ba tegu rek njubam yàlla gi moom da nga koy dégg waaye doo ci jaar. kon jant daanu noonu leen gis nga ngóot ñii yàlla jox ko ci gis bii ci weer bii tey muy weeru koor ku ne xam na ne alquran ci weer bi lañ ko wàccee mais lan mooy alquran ndax xarat yi mooy alquran wan ndax leer ci mooy alquran xarab yi di arab yi madal nañ ko bu yàgg tax mu ñaan luy alquran ndax sala llahu sallam mi yàlla wàcc ci moom leer gi xamu doon arab ya moom kon ñu doon dund arab ya fekk ko dindi xam arab ya bu yàgg waaye dañ si daan bi tuddoon alquran leneen nag ay wëy la tuddoon soxaraawu jaay ya muy wëy ko di nga xam ne ñu ngi wëy ci jamono bekk dañu réewé yàlla di ci bind ay arab di ko wëy. waaye alquran wàcc salaa salaam mu nekk arab na wax gi mu ko wax ci arab ñu jël ko bind ko seen bind yi. waaye ku ne xam ne ne du arab te salafa benn tomb rek lañu wàccoon ci moom. tomb boobu ñu wàccee ci moom moo sara di ko waxee di ko jëfee ba alquran yëpp nekk ci téeméeri taar fukki saa ñeel taar. waaye téeméeri taar yi ak fukki saa ñeel taar yëpp dajoo ci benn arab. arab boobu ñu ku ñu ko jox doo ko jànn te benn tomb rek la du ñaar benn cëpp la. ñu teg ko ba mu nekk ci ñaar taar ak juróom ñett. tasaat ko ba mu nekk téeméeri taar fukki saa ñeel. waaye bu ma dajee ci benn arab boobu leen arab boobu ba tey di survanté du ci jogoon. xarab boobu na sayidina Ali daan wax ne ku la xamal benn arab mooy sa borom. su ko neexee jàpp jaay bu ko neexee goreel la. arab boobu ban arab la mën nga liir alka abadia bi ba mu jeex tegu ca benn. arab boobu nooraaniya la ku amul bët doo ko gis. waaye mu ngi ci alquran nag. waaye ku yorul bët doo ko gis te doo ko jàng it nag. mën nga jàng taal ba mu jeex te doo dajeeg moom. kon leer googu leen bés bii nga xam ne wala koor gi nga xam ne mënuñu koor suru ba dëgg dëgg dëgg mu ngi noonu leer. dama daan wax bu yàgg ne dafa am ay mbir yoo xam ne ñu koy tudd te dëgg dëgg bu xoolee seen jëmm dana am wute lool wala boog dañ ci am jaaxle lool muy lan muy bis yi parce que jooju naa bis moo am bu lekk am na tur. damay ci dimanche altine talaata àllarba altine màjjuba samedi muy juróom-ñaari fan. ma ne juróom-ñaari fan yooyu naka lañ leen di xàmmee ci jawwu ji wala ci jant wala ci naka lan ma lay xamal tey mooy samedi tey mooy dimanche tey mooy lii tey mooy lii naka xàmmee ci jawwu ji da nga dajiñ teelu samedi rek na teelu samedi maa la samedi ji fur nag ana dimanche bi fan la nekk kon turuwaa ñu ñaa na jëmm ci fukki weer ak ñaar beer bu nekk ñu jox ko tur ci wala ci arab ci wax ci wax ñu ne sorbaan ramadan sawaal dol xaata soo hijja muy fukki weer ak ñaar te bu ñu teroo ñooy niroo bu ñu xëy ñooy niroo kon ànd weer fi nekk loo leen nga xam ne lan moo ñax bi mooy weer koor bi ndax moo weer bi de niruwul ñoom bi ñuy teel ak bi ñu bay kon lan moo ñu ko wax nag. kon lépp lu am saahir am na baatin lu am baatin am na saahir kon li yëpp ci gàttal ci li gën a leer mooy leer koor wii newul ci kaw suuf la ne mooy tax Moussa mii nga xam ne moom moom bis bii tey ci moom rek la Bakar yi fare waa di cart bi ci weer wit nag ku bëgg a tàggoog Bakar ci moom ngay wooree waaye woor weer wii ba woor dee ngay tàggu ndaaw Bakar boo léegee Bakar ba defa ñu bind ko kon tàggoo gara Bakar bi kon du foofu ci suuf la ne. kon kooku leen mooy saxaru ramadan alati untalagul quran pour dallu naas wal bay naas kooku mooy njub gi mooy leer gi moom lañ ko wattee ci moom muy sa Moussa rek gis nga li fi nekkoon rekk fi nekk yàlla sokk rut li fi nekkoon na fi nekk amul luy dooleeku amul luy wàññeeku mais yàlla dafa doon ko xam ne lépp luñ ne ci yow dafa am fuñ koy tàmbalee am fuñ koy yemale waaye soo yëgee xam ne tàmbale wu yemu ko sabu ka daan na ko daraa yàlla tàmbalee fenn yebal fenn xajul fenn ku kaa wax dëgg soo lu fi la tàmbale tàmbale wu ko soo lu fi la yemu ko moo tax ma yàlla xam-xam du liñ la wax xam-xam dëgg dëgg dëgg bokkul ak liñ la wax xam-xam da ngay dox ba àgg ca mbaa nga liggéey ba àgg ca rek waaye képp gën ci liir lañ wax kese kese kese yemu ca lañ wax yow dëggagu la kon nañ xam ne jant bii nga xam ne moo fenk tey képp ku bëgg a liggéey yàlla ci cëppaaram te ngay liggéey yàlla ba làkk ngërëmam benn jant la nag waaye ku amul bët bokk la sa bu saa daan na ko wax kon nag ñu xam ne ni ko alquran waxee yàlla moo wax ne li ëpp ci nit ñi amuñu bët li ëpp ci ñi amuñu xel lépp ñu ngi amuñu dégg parce que yàlla ku ko gisul dañu jàpp ne yow amul bët. ndax tur bi xarit yi nee na nit ki mënti gis lu yàlla di waaye boo ko yëgul yëgalu ko. kon nag li am solo mooy dëgg-dëgg dundee ko ci yàlla rek la jaay man rek la jël yàlla. kon ngeen yëg ne li ngeen xam nii moom rek kay dëgg tey mooy dëgg bu ëllëgi te mu daal jàng ko wax li ngeen jox moom la moom la moom la. gis nga ñu tàmm la wala dafa xam ne dañu dem ba mu jub jamono soo dëggarul ci li nga woon nit dana ñëw di la andil yeneen mbir ba bëgg laa yàq li nga yor sax ci li yor moo gën la mu yor moom. wante yàlla boo ko xamee te bëgg la dal yàlla soo ma dangaa dagg say jënd yi nga xam ne ñoo la bëgg jënd. gis nga yu bëreen ci jamono yoo xam day jëru nit ki rek yàlla boo ko bëggee la dangay nangu ñu ne wootaay ñu ne sumaranke ñu ne ku la jam tamutaa day gestu wutoon moom. amul lu mu ko waxut nag amul lu mu déggul amul nga jitam bu mërit dégg na ko dafa benn yoonu boppam dégg na ko dëgg na toog dañu la waaj naan waaye bu ko fi nasaraan te dina xam ne du sëñ tubaa de mu ngi jëm dëgg sëñ tubaa bu ko tubaa bi jàppee dina xam ne bokk na sëñ tubaa de yooyu yëpp dégg na ko mais taxu mu dellu gannaaw taxu mu gëstoo nëbbi tonk leen na leen taalibi su dudul nëbbi sëñ bi lu mu def ci daara de sëñ tubaa yàlla jox ko njub gi jox ko leer gi jox ko mbaax gi nag duñu ko rey ci loolu. kon taalibi bu ne ñoo ko war mooy jëm a mel ni sëriñ bi dem te mënu koo gënal mu jël ko mel kooku de mooy taaye bi gënal sëriñ bi. kon jëmmu taa amul lu jàng dëgg a jàng wala lu ñu ko rawee ñoom taaye bi lañ gis ñoom waaye dafa fa de lu jàng di dëgg moromam jaamam wala mu rek moromam jaamam mu ngi ci baatu la ilaha illa allah rek ca la ne faqat. kon nag moo tax baat boobu la ku la ko ubbil ubbil na la buntu kowe buntu tranga buntu yokkute moo tax koo fa tedd ko fay. kon moo tax ba Cheikh Moussa mun ñu ko fay wante nag di dundal xam-xamam bii di ko sàmm di ko doxal mu jëm kanam loolu de moom bor la boo xam ne loo ko gàddu tadi moom rek la moo sa bëgg. boo gisee du nangu jege ñu bëri pour bañtu ko moom rek parce que buñ ko moomee rek dootu la jël yàlla. dama wax ne yàlla dara koo lëgg da ngaa nekk gor gor mooy ku moom bokkoon waaye kuñ moom doo la jël yàlla parce que ki la moom bu fekkee li nga nekk neexu ko mu génne la ca ci lii su fekkee li nga nekk neexu ko mu génne la ca moo tax ku bëgg la jël yàlla day la dalay doreel ndaw di la moom bàyyi di la moom sa moomam jaam di la moom da ngay moom te bokk sa boroom la moom nga mën a mu jël sa borom nag. moo ko yàlla ku bëgg a jox enam ba rek ku la bëgg ir rek mu jëlee ko parce que bëggul kenn ku lay jàllan ko fale laa ko ne même joxoon en ba xatta saa gis ko kon mboolem ñuy silifaam mu waroon taxaw ci kanamam lépp yaa def leen koy jëli moom des ko moom kenn képp mu doog a mën a lëggéel boromam yi. kon Cheikh Moussa tasaa la tuddi tere ba mën na lëggéel yàlla mun Cheikh Moussa ma nga bàyyee koo ci dëkk bu mu santeen de doom topp ko bu mu ñëw soxna topp ko moom kenn ñëw ak lu gën a ay bagaasum xanaa daraa ko toppul nag amul lu gën a métti loolu dem ba samp kër làkk ñeenti soxna wer ay njoboot tey wan nañ diraaw ñun ñëpp kenn topp la bëri ci benn médio kenn dong di tuy sa kamar ay rat yoon wa mu jaar tey taalibeen bu ñoo nga jaar te am lu am boo moytu doo ko jaar lan ko jàngee ak lan ko lëggee lu métti métti loo xam ne mënatu ko nekk lépp sax bokkoon na ci melokaanam ci dëggu addina daan na ko boobu ba mu métti leen wëlbati ko deelaan bu ñu di ko sol xam nga loolu ñàkk doon a waat te ñàkk nañ ko ma féetam bi ñàkk nañ mu jàng saa bi ñàkk nañ ko litam waaye loolu ko neexoon daan na xëy soo ba jënt sol ñam bi dugg ci biiram ndox dugg ci biiram te ñàkk doon lu mu nekk mënoon na ko am waaye dafay gis da ko ko gënal te loolu du benn ak du ñaareel lakk na ci jëm ñaareel wala ma jege ko jamono yoo xam ne wax wuñ daan koy àll dañ koy bàyyi mu tim kàmmale alquran bu ñu làccee ci àll fekk mu timaat kàmmale alquran ba jant sa que ça juróom ñaan tag da kon xoolam loolu timaraa ci gubay moom loolu nga xam ne mbiskit rek lay yëy saay bor yu néew sax te loolu benn sida boobu mooy ipon. ci loolu nekk na ca nekk na ca nekk na ca boo lëm doon ub mu am ko ba yàlla jox ko ay ñu ne ci kër gi wante ci bëgg nit ak bëgg na gën yàlla ci caami yàlla yi daan na tax reer balam koo rek day toog ba nga xam ne gan góor a ñëw ñëw na mu dogalee mooy mujj reer ngir lan mu ne maa ngi séntu gan goo xam ne ñëwagul de ci tabeer bu la déggee te nuyu sowa ko dem nañ seeti ko ko ay ñu ne ci kër gi ub mu am ak bëgg na gën yàlla ci caami yàlla yi daan na tax reer balam koo rek day toog ba nga xam ne gan góor a ñëw ñëw na mu dogale mooy mujj reer ngir lan mu ne maa ngi séntu gan goo xam ne ñëwagul de gan góor a ñëw ñëw na mu dogale mooy mujj reer ngir lan mu ne maa ngi séntu gan goo xam ne ñëwagul de ci tabeer bu la déggee te nuyu sowa ko dem nañ seeti ko danaa dégg na rek te bu la rek foor seet nga ñëw na te boo ñu boo fekkee ñaari tibbu jot mu tibbu tegsala na am yàlla jot la loolu ci tegam ak mbaaxam ca la bokkul bokk na ci tegam ak mbaaxam loo am mu baxee la ko te loo am jàmm ñoo ko moom daan nañu wax ne àllam sëñ musee kenn moom ma ko lu waay neex nga jël matéri lan xale lan lu waay neex nga jël daan nañu wax kenn moom ko nañ daan wax tegam ak mbaaxam rek ak bugg yàlla xam na wutal taalibe bu am ak bu ñàkk wax duñ daan dem ci tourni yim daan def ci pén ci lay dal ndax da ko fekk lam da ko fekk ba jant bi sokk ñun ñu leen ànd moom ñooy dem ci këri di lekk de aka naan waaye moom fa mu toog lay toog ba ñam war a waxtaanal nëppi mu jog dugaat ketu ñaan def moom ba jant bi sonna kër bu ñu wet ci taalibeam bu fekkee mu néew doole la ñu indaale ñoo koy jot gàddu taw njëlam ba bañ fay bayoo ko buy reer mooy joxe reer ba buy ndékk mooy xëy joxe ko fekk ba xañ moom di ko def seen moom te bu dee ne fu mu jaaroon dana fa jaar atit nag te du teggi kenn it nag waaye yàlla mayoon na ko itam ne ci melokaanam ñëpp ko bëggoon it nag fu mu la fa jaar tey ci mën taxaw wala ma dañ ko fekk am na benn doomam bu ko yaboon daana ko sëñ bi dee yow damaa jaaxal yow damaa gisee ku ñaaw nga nit ñi yaa ci gën a ñaaw wala boog fi ci gën a ñaaw ci nga bopp ci yow mbooloo moo dem toog sa barab bopp ñu ñe dañ jog benn far benn fekk la ba mbooloo ma jeex yéen a jaaxal dama kon boobu loolu yàlla defaloon na fu mu toog rek laa wax bu beroon sa barab bële ñu ñi dañ jog benn far benn fekk ba ñëpp jeex donte ay kilifa lay fekk kenn ku toogoo fi kilifa da ko waay dem ci moom te boo demee ba doo fa jógee kon melokaanam ak jikkoom ma ne su ko wax moo dara waralu ko lu bëgg yàlla rek kon ñu xam ne lii mu am da koo liggéey da koo liggéey da koo liggéey bam koy soppi mu doog wax ne kaay lu nekk te ba mu koy togg moom tam rek nag kon nag ku mel noonu ku ko yàlla jox nga war a xam ne yow am nga ku doy am nga lu doy te dëgg-dëgg jox nañu lu doy li ku gëstu bam fëriñ di ko ñee wala ngay ñee keneen ci ab fëriñ kon lam daf cee yëgoo ko ñun de ñëwoon kenn ci sa fëriñ wala benn fëriñ la ñëw dit nag te loola moom rekk la nag dafa am doxalin bu xam ne nit yàlla dañ ko bëgg lool lool lool mooy nit ku am ngor nit yàlla dañ bëgg nit ku am ngor te yàlla ko njëkk a bëgg am ngor mooy em ci li nga am dem doy na la koy jëg di ak foo jëm ak lay wuti mu am ni yàlla kuñ ko jox nga jéggi di wutaal leneen wala nga wutaal keneen wala ngay xemamaat leneen kon yëgoo liñ la jox yow toogal waaye boo yëgal li nga jox doo xemam keneen te doo ko jéggi di wutaal leneen xanaa kay da nga koy liggéey bañ mujj di la ñeeca loolu yow kon nag na tax may wax ne ay ndaw dee lañu ñu tuuti te ñu gën a ndaw it ñu ngi ñëw waaye bu kenn xeet boppam ba tax mu woyofal liñ ko jox bu kenn xeet boppam ba tax mu yaakaar liñ ko jox duwu ko moom la ci biir moom la ci biti alquran di ko weddi addis di ko weddi borom xam ko di ko te li la koy xamal mboolo moo toog waxee ko fa boo jóge am ñu la toog kilifa boo toog ci kanam waxee ko koo àndal ku ne bu dee ay ñoñam la yow lay gën a fonk loolu la nit bañ ko fatwaay fekk bañoo ko lu dul bañ ko yow nit ñi rek nag ci yow nit ñi ci amul lu mu leen jox ci yow nit ñi du la gërëm sa Moussa dafa ñëw yow jaam ñi pour ñu war a tinkee ko ñu ngi jaam ñi nag ñu bëri dina tënk ci tënk jaam yi ak ci tinki jaam bi jugoo rabu bi ci àll bi di naa war a di pour ñu jox seen bakkan ak ci gàddu foxlam pour jot rabu nelaw mu jam ko ñaar ñi du ñu déggoo di sa Moussa sëriñ si bi nekkoon na la ñoon ñii dañuy ut gàddu seen fëtal ut rab bu ñu reere mbaa buñ añee sa Moussa gàddu yaram di bàccale pour ñu jot seen bakkan ñoom fu mu jaar di foom la de mbagal bi yëpp loo rek la waaye xam ne moo ne ci dëgg te lu mu nekk da ko ñeme bañ na ko ba foo ko fekk mu yor ñaari masalikul jinaan moos daan benn sang bu bàyyi ko tubaab bàyyam bàyyi sa Moussa bi muy tàddee sëñ tubaab moom lañ ko boole toon koo leen boobu leen moo jaar seen dëmm ci xak mu jot mu ñëw set ci ko gane si ko sëriñ bi defal ko tubaab naan jox ko ak diyaan waaye bi sëriñ bi nekk ci tàngoor bi dëgg-dëgg gis la ko ñëwal sëriñ bi ne ko jëndee jam naa li ngeen waa tubaab mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko noonu ñu jëmee mu ne xam-xam bi sëriñ tubaab def laa dugg kenn ku ko waxee ci yéen te yéen nañoo xoolee sëriñ tubaab loolu laa leen jëme yéen waa tubaab mu ne ko yow jëndee jam naa la mu ne ko loo ma jaay mu ne ko danga doon jigéen gi sëy sa borom kët gaañu nga teen ji ba sum nit utaatoo borom kët loolu laa la jëme amoo sëriñ fi mu ne nii loolu laa la jëme mu ne ko xam-xam bii may waxee laa gis ku ko waxee su ma déggoon kenn ku ko waxee ci waam mbàkkat doon ko mënuma caa doole dara dinaa ko jox sama bopp mu ne ko xanaa sëñ Fall yu fekkee xamu ca dara wala mën laa ca doole xam na kan la loolu laa koy bole sëñ Fall ca la jubbal boppam sëñ Fall wëlbati ko nekkoon nag taw hiddee ñaar la sëriñ bi la ko tawit benn la sa Moussa la ko tawit ñaar la mu ne ko tawit benn la ñu werante fekku kon moo feeñaat fii te dëgg-dëgg wax na ko xanaa dangul gëm te wax boo xam ne da ko wax ca kaw te gëmal nangul nañ ko sëriñ Touba de nang na fi yëtu biitam salaatu da wax aw rasani salmul awalin wal aaxirin yàlla doon loo ne ma xam-xam ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñu nangul ko ko sëriñ Touba ñoon yàlla andi na ma yont bi salaatu ak kaaba ga Touba ñu nangul ko ko soo mataa ne leer gën na woon Touba yàlla andi na ma ko ñu ne déedéet suñ ko teg ci bakkan waaye xam-xam tegu ko de ci bakkan lañ ko teg te defal le moo yàlla ki defaatoo lee moo yàlla ki def lii di yàlla nga ne déedéet yàlla la ko wax ndax yàlla moo ne la mu doon def jeex na waaye sëriñ daa ngi nii kay jëf ji moo ko wane sa kon jëfut lu ko nii kon man ko yóbbi waaye jëf ji moo ko wane ba tey jii jëf jaa ngi gën di feeñ doolee ngi gën di feeñ jëm kanam te kenn xamul keñ la bi te fi ñu fi nekkoon ñëpp kenn ku ne ba nga fi bàyyi ko làqoo téeméeraat la nga war a nëbbu waaw ñu fi nekkoon ñëpp kenn ku ne ba nga fi bàyyi ko làqoo téeméeraat la nga doon war a nëbbu taayal ba des ko waaye sax Moussa de li muy wane moom yaakaar na téeméeraat dana ko yor sax sa baat mu des si kon ñu sant yàlla te góorgóorlu baax kon ñu ngi yemale suñu kàddu fii di sant mboolem di leen gërëm di gërëm sëñ bi taxawaaye ak fas-fasam ak taal bi nekk ci gannaaw yëpp ñu leen di gërëm it borom kët muy sëñ Fall wax dëgg yàlla ku baax la ku rafet taxawaay la ñu koy gërëm di ñaan yàlla mu yokk maqaamam zahir batin ñu ngi leen di sant leen gërëm wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh jërëjëf Moussa Touré.